أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم. أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. سورة مريم مقصد سورتو عجز المصطفین. سورت کے اللہ داغی چنشو مخلوقاتو عجز ذکر کئی، عاجزی ذکر کئی. چنشو مخلوقات چے اللہ دخپل عبادت دپارا، دارنگی دخپل دوستے دپارا، دخپل نزدیکت دپارا چونکڑیو پٹول مخلوقاتو کے اغا اوچت او اعلی مقام والا بندگان دا اللہ چیغا انبیاء دی، اولیاء دی، پرشتی دی، داغوی عجز ذکر کئی قرآن کریم کے. او دا دیم صورت مقصد دا دے لکہ انبیاء اللہ پٹول مخلوقاتو کی چون کی داغ اوچت خلق دی چے دوی دمور پا خیٹا کم اللہ پاک ساتے لیوی، چے دنیا تراشی ام دوی پاک وی، دا ہر قسمہ گناہونو نا، دا ہر قسمہ چے سونا پا معاشرہ کی سونا برائے دی، دا ٹول برائیو دا اصلاح دا ختمولو دا پارا دغه انبیاء الله چونکړي وی. دارنګي نبی علیہ السلام بیا د ټولو انبیاءو نه چونکړو. دارنګي صحابه بیا د نبی علیہ السلام د صحبت د پاره چونکړو په ټولو مخلوقاتو کې. دارنګي بیا صحابو پس تابعینو، تب تابعینو، ډیر اوچت خلق، علما، صالحین دے زمانی لیدلی دی. نو اللہ قرآن کریم کے عجز بیانی دے دغی اوچت و مخلوقاتو، چے ہر کلا دغا مخلوقات دغا اوچت خلق اغا اللہ تا عاجز و مختاج و زان لے بچے ندی ورکڑے، دارنگے دا زان نے بیماری ندی لرکڑے، زان نے تکلیف و مصیبت ندی لرکڑے، نو دنیا کی بیا کم اغا دغوی چه اغا با مونگ نا تکلیف لری کی، دارنگی مونگ لاو بچی را کی. نو سورت مریم کے اللہ داغ چونشو مخلوقات چه انبیاء دی داغوی عجز ذکر کئی مخ کے آیاتونو کے دا سلورو لویو خلقو، دا اوچتو خلقو، دا ذکریا علیہ السلام، دارنگی دا یحییٰ علیہ السلام، دا بی بی مریم او دا عیسیٰ علیہ السلام اغا عجز اللہ ذکر کو. ما کان للہ ان یتخذ من ولد، ما کان للہ ندی مناسب د پار د اللہ ان یتخذ من ولد چه اونی سی می ولد نائب. ولد پا مانا دا نائب رازی. سور بقره کم تاسو لستیو سبحانهو پاک دے اللہ دا نائبانونا. نائب اغا سوکنی سی سور بقره کی پینز جوابونا اللہ کردو چه اغا ارزه تا رسیدی نشی دارنگی پا هر زی که موجود نوی بل تا مختاج وی اغا نائب نیسی. انسانانو که اغا اجز وی عاجز وی مستقل اجزم پکی ده دارنگی عارضی اجزم پکی ده. مستقل اجز چه ده خوراک تا مختاج ده رزق تا مختاج ده. اللہ دا سزاد ته چه اغا تا ده خوراک ضرورت نشت ده ده ده نپاک ده. دارنگی ده رزق لطول و عجت ور تا نشت ده. مخلوق مستقل تا ور سرا رزق تا مختاج ده. دارنگی طول کارونا پخپل نشی کولی بچی ور سروی بادشاوی ده ملک وزیرانی مقرر کردی وی گورنرانی مقرر کردی وی د ملک گود گود تا اغا نشی رسیدلی طول نظام نشی چلولی نو زان لی نائبان نیولی وی زی پزه. نو اللہ اغا ذات تی چه اغا مالک الملک تی. اسمان و زمک دا اللہ پا اختیار کی دی هر زیک دا اللہ اختیار چلی گی. نو اللہ نائب ندینی ولی. ما کان للہ ایت تخذ من ولدن او دا رد کئی اللہ پا یهودو باندے پا نسوارو باندے. اللہ رد کئی چه یهودو باوی چه عزیر دا اللہ نائب دے عزیر علیہ السلام. وقالت اليهود عزير ابن الله. الله وی په دې خبره باندې اغوی کفر وکو انکار وکو. الله وته نسبت د کفر وکو. عیسایانو عیسی علیہ السلام ته د الله نائب وی چې دا د الله نائب دی د الله نیازبین دی الله مقرر کړی دی. نو الله وی چې دوی کفر وکو په دې خبره باندې چې عیسی علیہ السلام ته د الله نائب وی. ننم باز خلق اولیاء تا دا نائب نسبت کئی چو گورا اللہ نائبان مقرر کردی دی دا دا اللہ نائبان دی. پیر بابا دا اللہ نائب دی. شیخ عبدالقادر جیلانی دا اللہ نائب دی. دارنگی مختلف کارون اغوی تا سپاری لی دی چی دا دا بچو زی موار دی دا دا بیمارو زی موار دی دا دا مشکلات زی موار دی دا نوم. آغا خبره نن مسلمانانو بازو ناپو مسلمانانو که دا چه دا اللہ نائبانی جوڑ کردی دی او اللہ پا دی خبره باندی سخرت کئی چه ندی مناسب دا پار دا اللہ چه اونی سی نائب. سبحانهو سبحانهو اللہ پاک دی دا نائبانو نا. نائب خو آغا سوک نیسی چه آغا مختاج وی آغا کی عجز وی. اللہ دا اجز نپاک تے. اذا قضا امرن کلچ پیسلو کی دیوکار فا انما یقول لہو کن فیکون. نو بس یقینن شان دا دی وائی دیتا کن موجود شا فیکون نو موجود شی. دا اللہ دا ارادی نے تعبیر کردے پا کن سرا یعنی اللہ دیوکار ارادو کی. نو آغی دا اللہ دا ارادی نم دا آغی سیز وجود وی اللہ والا بیا وجود ورکڑی وی. نو اللہ خود دا سی ذات تے چه آغا ارادو کی دا یو سیز دا پیدایشو نو دا ارادی سر آغا شیز پیداوی. نو اللہ تا دا نائب سی ضرورت تے. و ان اللہ ربی دا دا عیسیٰ علیہ السلام دا زوانے آغا خطاب دے پزانگو کی دا اللہ توحید بیان که گور دا مور صفائی آغی نکولا. پزانگو کی وی اینی عبداللہ رنبے خبر ایسو پزانگو کی پا ماشومواری کی دا عیسیٰ علیہ السلام رنبے خبر ایسو قال اینی عبداللہ. عیسیٰ علیہ السلام یقیناً زبندد اللہ محتاج اللہ تا پکار خدا و چی پمور بدنام لگی دلی دا ولد الزنا و تا دا یهود وی چی مور انعوذ باللہ زنا کردی دا پکار خدا و چی دا مور صفائی کردی وا خو لنبے خبر ہے دا توحید اکڑا ثابت داشوا چی دا اللہ یعنی آغا پا یو تیر باندی دو شکارو نکی پا یو طرف تا دا اللہ توحید بیانی او دا ثابتی چی دا اللہ پیغمبر دا اللہ نبی چی دا حرامی سڑی نشی جوڑے دے اللہ نبوت حرامی کس لا اللہ نبوت اغا نور کئی نو التے پا معشوموالی کی رنبے خبر دا توحید وا اوز دا اغی خبر اعادہ کئی پا زوانے کی او سوئی و ان اللہ ربی او یقیناً اللہ رب زما دے تربیت کئی زما دا معشوموالی نے زوان کرم زما دا روح تربیت کئی زما دا جسم تربیت کئی نظام چلی و ان اللہ ربی او یقیناً اللہ رب زما دے پالون کی زما دے تربیت کون کی زما دے و ربکم او رب ستاسو دے ستاسم پالون کے تاسم لے کڑے ستاسم تربیت کئی نو فعبدوہو نو خاص د دے اللہ عبادتو کے خاص د دے اللہ نا سرمین د خدای توبو کے خاص د دے اللہ نا یر د خدای توبو کے او خاص د دے اللہ سرا یعنی تمت د خدای توب د یو اللہ نو ساتے د عبادت غدری اجزاو دا ټول دے اللہ لو کے فعبدوہو چه هر کل اللہ رب زما استاسو دے نو دا دغ اللہ عبادتو کے حازا صراط مستقیم دا دا یو اللہ عبادت کول یو اللہ تصرخ کتا کول یو اللہ رامدت کول پخپلو حاجاتو مشکلاتو کے دا دا لارنیغا حازا صراط مستقیم دا دا یو اللہ عبادتو دا نیغ لار دا نیغ لار سا مطلب دا جنت تتلی دا کو جنت حاصل اول غواڑے یو اللہ تا چغوا یو اللہ را مدد کا یو اللہ خپل کارساز اگنا یو اللہ تا سرخ کتا کا فاختلف الاحزاب من بینہم نو اختلاف کو ڈلو من بینہم پمینس پل کے عیسیٰ علیہ السلام چی دا اللہ توحید بیان کا دا اللہ دا یووالی مسئلے بیان کڑا نو خلق و اختلاف کو خلق التا ڈل جوڑے شوے دا عیسیٰ علیہ السلام پا خلاف کم ڈل جوڑے شوے دارنگی یہودو میں اختلاف کو مختلف ڈل پاک زمانہ کم جوڑے شوے دیو جنا دی آیات دلان دی مفسرین لکی چی دا عیسیٰ علیہ السلام پا بارکم اگر خلق کو دیر زیاد غلو کڑے وا یعنی عیسیٰ علیہ السلام غلو یعنی دا حد نتیر شیو عیسیٰ علیہ السلام تے نعوذ باللہ یعنی دا اللہ نسبت بے کو دا عیسائیانو دا تسلیس عقیدہ وا چی دنیا کی دری علیہ دی یو اللہ دی یو بی بی مریم دا او یو عیسیٰ علیہ السلام دے دارنگی نبی علیہ السلام فرمائیلو چلا تترونی کما اترت النسوارا علی عیسی ابن مریم نبی علیہ السلام وی زما اغا صفات مبیانوے چکم عیسی علیہ السلام لعیسائیانو نسواراو بیان کردیو پاخرہ کی وطا الہ ہوئے حاجت روائے ورتوئے دارنگی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تا نبی علیہ السلام فرمائیلو چے علی سنگ چے دا عیسیٰ علیہ السلام پا بارا کی خلق اگر ڈلو کی تقسیم شیو نو دارنگی ستا پا بارا کی با ہم خلق غلو کی اگر با پا ڈلو کی تقسیمی گی دی وجنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پا دور کم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تا خلقو دری ڈلی شیو یو اگر ڈلو چے اگی تبے روافظ وی یعنی دا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے دا اللہ صفات ورکڑو آغا صفات چے آغا صفات دا الوہیتو نو علی رضی اللہ تعالی عنہ له صفات د الوهیت ورکړو یعنی داغه پشان کې دون غلو کړه چې الله ایت نعوذ بالله جوړ کو اوس مو یا علی مدد دارنګ یا حسین مدد داغه والد سپتا یعنی داغه بچو تم د الها نسبت کوي د الوهیت صفات داغه بچو لم ور کوي حسن رضی اللہ تعالی عنہ او حسین رضی اللہ تعالی عنہ دوی مڈل چې علی رضی اللہ تعالی عنہ په دغه کې خوارج جوړ شو خوارج دا هغه خلکو چې علی رضی اللہ تعالی عنہ داغه قتل روا غنو داغه قتل روا غنو دا خوارج او درې مڈل د اهل سنت والجماعت وا چې هغه د مؤمنانو ډله وا او هغه صرف یو خلیفہ سلورم خلیفہ د الله منو او د الوهیت نسبت وطن کو نو نبی علیہ السلام ته مخ کینا نبی علیہ السلام علی رضی اللہ تعالی عنہ ته مخ کینا ویلو چې څنګه د عیسی علیہ السلام په بارکه غلو شوی وا خلکو درې ډلې شویو دارنګ استا په بارکه بم خلک ډلې ډلې کیږي عیسی علیہ السلام چې د الله توحید بیان کو نو الله وی فختلف الاحزاب من بینهم اختلاف کو ڈلو پا مینس پل کے فویلو للذین چاوت دا اللہ پیغمبر وے چکم مومنانو حواریینو دا غا منون کیو او چاولا نسبت دا الوحیتو کو دا اللہ اغا صفاتی ورلووی خودی تی جوڑ کو نو فویلو للذین اللہ وی حلاکت تی دا پار دا اغا کسانو کفرو چې کافران دی من مشهد یوم عظیم د پیشه دا غیر لوی روزینا یاد ساته همیشه د پارا د شرک ابتدا اغا د اولیاو دارنگ د انبیاو سرا د انتهایی محبت د وجه نه جوړ شوی دا د نوح علیہ السلام په وخت کې د شرک ابتدا شوی دا آدم نوح علیہ السلام د لومبه پیغمبرو چې الله په نهی عن المنکر او د رد د شرک باندې را لېږلی و د نوح علیہ السلام په دور کې یعنی د آدم علیہ السلام دور کې خلک په شرک کې نو د اخته تاریخ کبیر کې په تاریخ کې کبیر کې هغه لوی حدیث د شیطان په باره کې هغه را نقل کوي چې د شرک ابتدا هغه د څه وجې نه وشوه چې هغه نیکان خلک وو د هغې شیطان راغی او د هغوی بتونه د هغې مجسمې جوړې کړې او خلک یعنی لوی تفصیل دی تاسو بار بار اوریدلی دی او بیا ورته خلکو عبادت شروع کو نو همیشه د پاره د بوتان چې دی دا د نیکانو بزرگانو د اولیاو شکلونه شیطان خلکو ته جوړ کړی وي او بیا هغوی دا عقیده وي چې په دې بوتانو کې نعوذ بالله الله هغه حلول کوي الله پکې راننوتې دی نعوذ بالله د دې اندوانو دارنګ د مشرکانو عقیده دا وی چې دې کې الله حلول کړی دی دارنګ مونږه دوی ته چې سوایو یعنی داسې عقیده په ول شیطان جوړ کی چې دا غنیکانو عبادت هغه شروع کی نن چې قبر پرستی هغه شروع ده خلک اولیاء را مدد کوي دارنګ دې قبرونو لذی دا هم هغه نیکان بزرگان دی خو شیطان د خلکو د عقیده خرابولو د پاره کله د دې بزرگانو د یعنی د دې قبرونو نه څه جوړ کړی دی د شرک اړې هغه جوړې دی څوک د یو حاجت ته پاره دی او دا ټوله ناپوهی ده او دا وته بازی ناکار مولیان بدعتیان مشرکان هغه په منبرونو باندې دا خبرې کوي او امیان خلق هغه دوک کړی دی عقاید ول تباو برباد ک چې ته رد شرک دارنګ د توحید بیان کې وی خلبه د مات شي اولیاء پس خبره مکوا دارنګ یعنی خلک بدګنی نو دی وجنا الله وی فویل للذین کفروا هلاکت د دفاره دغه کسانو چې کافران دی مم مشهد یوم عظیم د پیشه د غیر لوی روزنا الله ته به پیش کیږي پاغه روزبا یعنی حق پرست پا جدا شی او دارنگی باطل پرست پا جدا شی جهنميان به جدا شي جنت والا به جدا شي داغه داغه روزنا الله وی اوریږي هلاکت په بیا د دغه مشرکانو د پاره د دغه غلط او عقیدو والو د پاره چې الله ته و پیش کړی شي او الله و بیا التا انصاب کوي او دا یو یو انبیا برا غواړي دا یو یو بزرگ او ولی برا غواړي او الله با بطور گواهی اغوی پا دوی بانده پیش کهی چه تاسو دوی تویلیو چه زمانگ عبادتو که دکه دی عیسی علیه سلام باره که دارنگی صورت مخ کی صورت که تاسو لسته دی چه عیسی علیه سلام با الله را غواړي او تپوس پتی کهی ده دغه مشرکانو پا مخ کی بطه الله تپوس کهی چه ای عیسی تا دوی تویلیو چه زمان عبادتو که مخ کی به تفصیل اغه تیر شوی دی نو پا اگر وس کی با دی کافرانو لا الله وی هلاکت پوی تبئی بوی اسمع بهم خو اوریدل دوی و ابصر او خی اولیدل دو معنی دی دی کی کله چی نسبت الله توشی نو مانا با بیا داسه که اسمع خو اوری الله خ اوری اوری الله د دوی خبرو لرا و ابصر او خلی دون کې د دوی حالت لرا یا چې نسبت د خلکو توشي نو اسمع بهم خلی دل بو کې دوی پاغ روز باندې په کوم روز پاغ یوم عظیم پا روز باندې و ابصر او خلی دل بو کې خاورې دل بو کې او خلی دل بو کې یوم یاتوننا پاغ روز چې را به وستل شي چه پیش بکری شی یا اتون ناراب وستلی شی مونگتا لیکن الظالمون اليوم فی ظلال مبین لیکن ظالمان پا اغر وست که پا خکارا گمراهی که بی خکارا گمراهی که بی چه مونگ خود دنیا که د الوهیت نسبت کو دی انبیاو تا دی اولیاو تا اغا خپل گمراهی با التوی نی خکارا نو انذرهم او یرا و دویلرا یوم الحسرت داغه و انذرهم یوم الحسرت و انذرهم او یرا و دویلرا یوم الحسرت داغه روز د افسوسونو نا قیامت تا یوم الحسره وی چې په هغه روز باندې به هر یو انسان افسوسونه بکی په تیر عمل باندې به افسوس کوي کافران به افسوس کوي چې کاش چې مونږ شرک نه وې کړې دارنګ مؤمنان به افسوس کوي چې کاش چې مونږ نورم په دې عمل کې یعنی نورم زیات کوشش کړې وې چې الله درجه را کړې وې نو هغه روز د افسوسونو ده از قضیل امر کله چې فیصله به وشي د کار الله به فیصله وکړي د هغه کار یعنی په مؤمنانو به د جنت فیصله وشي پا کفار و بد جهنم فیصله وشی و هم فی غفلتن او وی اودوی فی غفلتن پا غفلت که یا ناخبرا و هم لا یؤمنون او اودوی چی دوی ایمان نروڑو دا اللہ پا کتاب ایمان نروڑو دا اللہ پا توحید ایمان نروڑو انا نحنو نرس الارض یقینا مونگا نرس الارض پا میراس که اخلوز مکی لرا و من اواغس علیها چه پا دی باندی دی تا دا دنیا دا وجه نا تا قرآن تا نن وزگار نی دا اللہ کتاب تا نن نکی نی عقیده و عمل دا اللہ پا کتاب باندی نبرابره نو اللہ بی رغبتی پیدا کئی دا دنیا نا چه تاو پا دنیا باندی زڑ لگولی دی ولی الله وی دا دنیا با دا نپاتی کیگی دنیا با پاتی کیگی دا با ما تا پاتی کیگی الله وی چه دا سب دنیا که تا گوره کستا مال ده کستا اولاد ده کستا عرص دی پا دی دنیا بینک بیلنس دیده نو دا الله وی عرص پاتی کیگی انا نونو نرس الاردو یقینا مونگ اخلو پا میراس که زمک لرا دا دنیا باندې با صرف دا الله ذات پاتې کیږي او نور ارس به ختمیږي و من او اغس علیها چې په دې ځمکه باندې دي و الینا یرجعون او تاسو ټول واپسی مونږ ته دا مونږ طرف تاسو ټول واپسی دا ما طرف تاسو راتلل دي نو نن عقیده او عمل د الله په کتاب باندې برابر کې سبب د الله په دربار کې پیشي وی الله ته به واپس کیږي. نو چې دومره اعمال در سره وي چې د هغې لوی د هغې یوم الحسره چې په هغه ورځ باندې بیا افسوسونه نه کې دارنګې چغې سورې او افسوسونه نه کې. نو نن دنیا کې الله جون در کړی دی, دا جون د الله او د الله د پیغمبر د طریقو مطابق تیر کا, د الله د کتاب مطابق تیر کا چې په هغې ورځ باندې بیا افسوسونه او چغې او جړاګانې نه کې. نو دې ځای باندې د عیسی علیه السلام هغه بیان هم ختم شو. سبانی سبق کې به انشاءالله بیا د ابراهیم علیه السلام عجز الله ذکر کوي, د ابراهیم علیه السلام واقعه به ذکر کوي. ما کان للہ ندی مناسب خاص اللہ لرا د پار د اللہ ایتخذا چونی سی میں ولد نائب سبحانه پاک دی اللہ د نائبانونا اذا قضا امرن کلا چ فیصلو کی اللہ د یو کار فانما یقولو نو پس یقینن شان دا دی وای دیتا کن موجود شا فیکون موجود شی و این اللہ ربی او یقیناً اللہ رب زما دے و ربکم او رب ستاسو دے فعبدوہو نو خاص دے اللہ عبادتو کے حازا صراط مستقیم دا دیو اللہ عبادت کو اللہ رنی غدا فاختلف الاحزابو اختلاف کو ڈلو من بینیم پخ پل مینس کے فویل للذین نو حلاکت دے دا پار داغی کسانو کفرو چین کاریو کو دا اللہ دا ربوبیتنا دا اللہ دا توحیدنا من مشہد یوم عظیم دا پیشے دروز لوینا اسمع بهم خوری اللہ و ابصر خوری اللہ د دوی حالت لرا د دوی خبر لرا و ابصر او خوینی د دوی حالت لرا یا خووری دل دوی و ابصر او خی او قتل دوی. یا عیسی علیہ السلام ته اشاره ده چې د عیسی علیہ السلام د بی بی مریم او د عیسی علیہ السلام هغه حالت دوی خووری دل داغا خبری ووری دی دارنگی داغا حالتی خو اوکتا خو بیام یوم یعتوننا یا قیامت کی بخو اسمع بهم خب ووری دا اللہ پا قیامت کی و ابصر او خب اوینی خب اوینی یوم یعتوننا پا غر وستیرا وستلیشی مونگتا یعنی پا قیامت کی باغا خپل حالت او گوری یوم یعتوننا پا غروس کی چرا بوستلشی مونگتا لیکن الظالمون اليوم لیکن ظالمان نن روزی فی ظلال مبین پا گمراہ اخکارا کی بئی و انذرهم نو اوی رو دیلرا یوم الحسرتی دا غروزی دا افسوسونونا از قضی الامرو کلچ پیسل بوشی دا کار دا حکم و هم فی غفلتن او دوی دی پا غفلت کی یا نا خبرا و هم لا یؤمنون او دوی ایمان نروڑی انا نحنو نرس الارضا یقینا مونگ پا میراس کی اخلوز مکی لرا ارس اللہ تفاتی کی گی و من علیها او اغس چی پا دیز مک باندی دی و الینا یرجعون او مونگ طرف تواپسی دا در طولو کارونو یا در طولو خلکو